części. Skoda. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskie Radio, poniedziałek, 17 czerwca, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zydlewski, zapraszamy na serwis Trójki. 4 godziny pytań i odpowiedzi. Były premier Donald Tusk przed komisją śledczą do spraw VAT. Skarga Ryszarda Czarneckiego odrzucona w unijnym sądzie. Deputowanemu nie podobał się sposób, w jaki został pozbawiony funkcji wiceszefa Europarlamentu. Plejada gwiazd na tegorocznej wakacyjnej imprezie Polskiego Radia, Lato z Radiem Festiwal. Rozpoczyna się ostatnie 30 minut przesłuchania Donalda Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Pytania zadawane przez członków komisji dotyczą m.in. wiedzy na temat rosnących problemów z oszustwami podatkowymi. Co mówił na ten temat były premier? No, to pytanie do Michała Fedusia, który śledzi pracę Komisji Przywiejskiej. Pytania do świadka dotyczą m.in. tego, od kiedy wiedział on o możliwych problemach ze ściągalnością podatków, zarówno jeżeli chodzi o dostępne media, służby specjalne, ale i przedsiębiorców. Były szef rządu zaznaczał, że taką wiedzę uzyskiwał z różnych dostępnych źródeł, ale nie było jednego momentu, gdy informowano go o problemach. Tak mówił Donald Tusk. To nie jest tak, że premier ma czas, aby codziennie czytać artykuły. Nie ma tutaj momentu. Miałem świadomość, że Ministerstwo Finansów w porozumieniu z innymi służbami państwowymi codziennie boryka się z tym problemem i walczy z wyłudzeniami VAT-owskimi, akcyzowymi. Taka szara codzienność. Przesłuchanie byłego szefa rządu powoli dobiega końca. Obecny szef Rady Europejskiej zapowiedział też konferencję prasową po zakończeniu przesłuchania. Ma się ona odbyć około godziny 15.30. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. W najbliższych tygodniach minister edukacji ma przedstawić konkretne rozwiązania, które będą realizować ustalenia Okrągłego Stołu Oświatowego. Dariusz Piątkowski zapowiedział to po zakończeniu kolejnej tury rozmów w Warszawie. Negocjacje zakończyły się niespełna godzinę temu. Obrady śledziła Martyna Szymczakowska. Powiedz, jakie są główne wnioski po dzisiejszych rozmowach? No przede wszystkim w ciągu kilku tygodni minister edukacji ma przedstawić szczegóły pierwszych zmian, jakie będzie chciał wprowadzić w oświacie, a jakie zostały wypracowane właśnie w trakcie obrad Okrągłego Stołu. Mają to być łatwe do przeprowadzenia zmiany, zwiększające kompetencje rad rodziców w szkołach. Z kolei premier Mateusz Morawiecki, podsumowując spotkanie, zwrócił uwagę na potrzeby zmian w zakresie jakości edukacji. To zadanie pan minister edukacji narodowej otrzymał ode mnie w pierwszej kolejności, ale nie oczekuję, że za tydzień będzie to rozwiązanie gotowe, bo to wymaga jednak bardzo głębokiej debaty wraz ze środowiskiem, wraz ze związkami zawodowymi środowisk nauczycielskich również. I ta najważniejsza zmiana ma być wprowadzona w przyszłej kadencji Sejmu, bo jak tłumaczyli zebrani, oświata nie lubi rewolucji. Minister Dariusz Piątkowski zapowiedział też, że w wakacje będzie chciał spotkać się ze związkami zawodowymi, które, przypomnę, odmówiły udziału w Okrągłym Stole. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę Ryszarda Czarneckiego. Polski europoseł zaskarżył sposób odwołania go z funkcji wiceszefa Europarlamentu. Wyrok został opublikowany na stronie internetowej sądu w Luksemburgu. Zapoznała się z nim Beata Płomecka. Ryszard Czarnecki, składając skargę do Luksemburga, argumentował, że podczas głosowania zostało naruszone prawo. Chodzi o ustalenie większości niezbędnej do pozbawienia go funkcji. Do odwołania potrzebna była większość 2/3 oddanych głosów. W nocy przed głosowaniem zastępca sekretarza generalnego Europarlamentu rozesłał deputowanym informację, że głosy wstrzymujące się nie będą brane pod uwagę do obliczenia potrzebnej do odwołania większości 2/3. Gdyby zostały uwzględnione, polityk Prawa i Sprawiedliwości zachowałby stanowisko. Wtedy zabrakłoby kilku głosów za jego odwołaniem. Sędziowie z Luksemburga po rozpatrzeniu sprawy oddalili tę skargę jako prawnie bezzasadną. Ryszard Czarnecki został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego w lutym ubiegłego roku za słowa pod adresem Róży Thun, które zostały uznane za obraźliwe. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości porównał wypowiedzi europosłanki Platformy Obywatelskiej do zachowania szmalcowego. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Zakopane, Puck, Stalowa Wola i Kraków to miasta, które w tym roku odwiedzą gwiazdy Lato z Radiem Festiwal 2019. W 4-letnie weekendy wystąpi 26 artystów, w tym m.in. Daria Zawiałów, Fiszema de Tworzywo, Krzysztof Zalewski, Mazolewski Porter, Mela, Koteluk i Nosowska. Dyrektor artystyczny festiwalu i szef redakcji muzycznej Trójki, Piotr Metz, mówi, że do tej pory nie było festiwalu z tyloma muzycznymi gwiazdami. W czasie dwudniowego krakowskiego finału zgodzili się po raz pierwszy zaśpiewać i zagrać światu swoje premierowe piosenki, które na płytach ukażą się dopiero jesienią tego roku, czyli już po festiwalu. Między innymi Barbara Wońska z projektem Barbara Wońska i Przyjaciele.

Prince, jak zwykle rozpoczął nasze spotkanie w audycji Soul, muzyka duszy. Ola Budka, Grzegorz Leczkowski i Hirek Wrona witają Państwa bardzo serdecznie. Nagranie pochodziło z albumu wydanego 30 lat temu, Batman. To ścieżka dźwiękowa do filmu o tym samym tytule. Vicky Waiting to tytuł nagrania. Zatem sięgnijmy po jeszcze jeden soundtrack, czyli płytę z muzyką filmową. Marta Reeves and Vandellas, nagranie Nowhere to Run znalazło się na ścieżce dźwiękowej do filmu Baby Driver. Proszę tak szybko nie jeździć jak bohater tego obrazu. A utwór pochodzi w ogóle z 1965 roku i został wydany w znakomitej Owicynie Tamla Motown. To teraz artysta, który dopuścił nas już niestety i to całkiem niedawno, a który nawiązywał do tej tradycji soulowej jeszcze z lat 60. You got, baby, it's hot. Woo! Charles Bradley. Cały czas przed oczami mam obraz, który jest dokumentem pokazującym nagranie jego pierwszej płyty, kiedy Charles chodzi po Nowym Jorku i zaprasza na swój debiutancki koncert, na premierę swojego nowego albumu. Podchodzi do pary młodych ludzi i mówi: słuchajcie, ja śpiewam i chciałbym was na koncert zaprosić, tutaj macie zaproszenie. Na co oni, patrząc na niego ze łzami w oczach, mówią: słuchaj, my już mamy bilety, kupiliśmy, jesteś dla nas kultową postacią. Anders Pack, jeden z moich ulubionych raperów w XXI wieku, na albumie Ventura, który ukazał się w tym roku, pożyczył sobie głos, albo inaczej zaprosił głos Smokiego Robinsona, który był dyrektorem artystycznym Tamli Motown, a który tak naprawdę zrobił ten utwór. Make It Better to Anderson Pack i jego najnowszy krążek. To jeszcze jedna nowa płyta wydana w tym roku. Can't stay the same. Brothers and sisters, each other, brothers and sisters, brothers and sisters. Got to be brave in a scared world, brothers and sisters, brothers and sisters. Something's got to give, something's got to give, something's got to give. Pozostajemy przy wydawnictwach 2019 roku. Mavis Staples i album zatytułowany We Get By. Mavis ostrzega z pozycji swojego wieku i swojego doświadczenia życiowego wszystkich, którzy dzisiaj są przeciwko równości, którzy są homofobami, rasistami i tak dalej. Kiwa paluszkiem i mówi: nie róbcie tak, bo to jest droga donikąd. Water is the oil, meets your regret. little bitty, you wanna call me? 100 motherfuckers can't tell me how I'm supposed to look when I'm angry, how I'm supposed to shrink when you're around me. Permission denied to rearrange me. I am the kingdom, I am not your queen. Hotep, better step from up around me. I am not your rib, I am not your Eve. Pochodząca z Chicago, Jamila Woods w tym roku zaszczyciła nas swoim drugim albumem, który jest absolutnie znakomity. 10 maja ukazał się ten krążek i to tak naprawdę historię z jej życia. Jest wiarygodna w warstwie tekstowej i niesamowita wokalnie i muzycznie. Jamila Woods, warto zapamiętać to imię i to nazwisko. We'll be right back. washed away. Not even enough blood water for my drink. Chicago przenieśliśmy się do Teksasu, gdzie urodziła się i wychowała Solange Knowles. Jej nowy krążek, jak zwykle bez żadnej reklamy, bez promocji, When I Get Home, ukazał się w tym roku i został bardzo różnie odebrany. Niektórzy mówili, że to nie jest taka prawdziwa Solange, inni zachwyceni jej powrotem do domu, podobnie zresztą jak jej siostry Beyoncé. Almeida to tytuł piosenki, której posłuchaliśmy. Mnie ta płyta się podoba i uważam, że to jest kolejny poziom, który przekroczyła, na który weszła Solange Knowles, czyli poziom takiego pewnego relaksu i spokojnego podejścia do swojej twórczości. Keep your head up, you might drown. Hit as well as way, call the body, then we got it down. Been a she gon' come around. I took a check, I said at the gates, my little baby slave. Hold a flag, put that on my face, ain't nobody shade. Left the mask, they gon' have to see me, they get erased. Took a lie, so I took it back. Yeah! Danger's on my mind. Ain't no knife, dagger, bullet that can do it. For you, yeah, you know I go right, I should do it. The Weeknd i Travis Scott. Ta współpraca musiała zakończyć się sukcesem, ale też pochodzi, to nagranie pochodzi z płyty niebyle jakiej, bo inspirowanej serialem Gra o Tron. Serial skończył się, niektórzy rozpaczają, niektórzy są zawiedzeni takim, a nie innym finałem. Natomiast płyta żyje absolutnie w innym wymiarze i artyści, którzy użyczyli swoich głosów i swojego talentu na ten krążek, absolutnie tego nie żałują, bo krążek po prostu sprzedaje się wyśmienicie. Power is Power to tytuł nagrania, którego posłuchaliśmy. Pozostajmy jeszcze na rynku amerykańskim i przenieśmy się do klubu. Teraz będzie soul boogie elektroniczny. Saucy Lady. To DJ-ka producencka, która pochodzi z Bostonu, z pochodzenia Japonka, obywatelka Stanów Zjednoczonych, która nie tylko sama znakomicie obsługuje gramofony, ale również sama produkuje tę muzykę. Przed nami inny mistrz produkcji, Kiefer. Kiefer to z kolei producent grający na instrumentach klawiszowych. Jego rodzimą wytwórnią jest legendarna Stone's Throw Records z Los Angeles. Nie ma w dorobku zbyt wielu nagrań, ale te, które się pojawiają, są bardzo ciekawe. To są dwa albumy, Kick in It on z 2017 roku i Bridges wydany w tym roku. Kiefer to jest, Bridges to jest właściwie taka bardziej epka, można powiedzieć. Kiefer zaskakuje z takimi spokojnymi dźwiękami i sam Madlib pobłogosławił go i powiedział, że to jest zdolny człowiek i z takim utworem jak Sany może bardzo daleko zajść. Yeah. Yo. Two, two, two, two, two, two, two, two. One, two. One, two. For you and yours. Tiggalo, tiggalo, tiggalo, tiggalo. Yo, blues